wurde im Abfall. Shit. Het is droog, hè? Droog? Nou, niet in mijn broek. Volgende boxers ook niet. Maar mijn humor wel. Met de grond ook keurig droog. Ja, want heeft het hier ook zo hard geregend eigenlijk gisteren? Want het was echt snoeihard op een gegeven moment. Nou, echt snoeihard, heel kort. Het begon wel eventjes te regenen en toen trok het ook weer verder. De dynamiek is vaak, dan komt er zo'n bui van zee en die trekt dan zo over Ruigewoord heen. En dan regent hier een beetje en dan blijft het in Amsterdam. En voor het is een andere luchtsamenstelling daar of zo, of andere temperatuur, weet ik veel. En dan blijft het in Amsterdam regenen en dan komen mensen vaak niet vanuit Amsterdam naar Ruigewoord. Omdat ze denken dat het hier ook wel zal regenen. Maar dat is dan vaak niet het geval, want buiten is hier alleen maar dan voorbij gekomen. Ondertussen is het gewoon alweer 2 weken te droog. Mijn Japanse wijnbes is dan ook hele kleine vruchtjes veel te. Nou, ik zag de bramen onderweg, die waren wel enthousiast weer aan het uitlopen. Ja, een beetje water en dat doet altijd goed hoor. Ja. Maar het is echt zeer. En de verse bloemetjes en zo. En ik heb morgen 2 bramen kunnen eten. Nou, morgenochtend of zo heb ik gehoord. Ja, vannacht. Ja, uurtje 4 in de ochtend had ik me laten vertellen. Ja. Dat is wel fijn. Ja, dat zou wel mooi zijn. Maar het moet vooral wat vaker gaan regenen, want Weet je, ik heb hier kiwis en die hebben gewoon best wel wat water nodig. Die heb ik wel de afgelopen dagen steeds extra water gegeven uit de regenton. Oh ja, want jij hebt gewoon een regenton natuurlijk. Ja, ik ben dat zelf nog aan het regelen op mijn balkon. Maar dat is natuurlijk wat lastiger, omdat overschot, moet je wat netter mee omgaan. Nou, wat je zou kunnen doen bijvoorbeeld, is gewoon met regenwater je toilet doorspoelen. Ja, maar ik ben je waterrekening nu even ook, in de fase van... Als deze lieve luisteraar hier in de toekomst aan zijn of haar kleinkinderen vertelt dat ze vroeger de wc spoelde en de auto waste en zo met drinkwater. Met gereinigd. Dan geloof je dat natuurlijk. Met het reinste leidingwater ter wereld, zo'n beetje ook, hè? Het reinste leidingwater ter wereld, zo'n beetje gebruikt wordt daarvoor. Dat vind je dan op de Veluwe, niet hier in de Randstad. Nou ja, oké, maar toch... Ja, het is inderdaad ongelooflijk. Ja. En dat daar ook gewoon geen bewustzijn van geen decadentie over. Geen... Nee, dat wordt gewoon gedaan. Net als al die andere verkwisting doorgaat. Ja. En dan kun je wel allerlei andere dingen roepen. Maar als je dat soort kleine voor de hand liggende dingen met elkaar gewoon niet voor elkaar krijgt. Ja. Het feit dat we nou van die kleine pakjes met drinken hebben, weet je wel. En dan zit er niet meer een plastic rietje in, maar een papieren rietje. Ja. Maar dat papieren rietje is verpakt in plastic. Ja. En dan zit dat met dat drankje nog een keer verpakt in plastic. Ja. En die zitten dan weer allemaal bij elkaar, ook weer in zo'n plastic ding. Ja. Maar met dat papieren rietje gaan we een planeet redden. Keep dreaming. Maar we weten ook niet waarom we plastic hebben. En misschien had... De natuur wel gewoon, moeder aarde had plastic nodig. Die heeft ons mensen op de wereld gezet om plastic uit te vinden. Wij gaan straks dood en dan heeft de aarde plastic. Want dat had hij nodig voor iets, want we weten het ook niet. Hè? We zitten op een... Er schijnen kwallen te zijn die dus plastic afbreken. Precies, daarom hebben we dus plastic gemaakt. Ze hebben ook een materie uitgevonden die plastic kan afbreken. Dus ik denk dat... Maar het is niet dat, redden, dat die bacterie dan plastic nodig heeft of zo, denk ik, hoor. Ja, maar dat weten we dus niet. Dat is het leuke. Dus misschien zitten we hier wel gewoon allemaal dingen te verzinnen om plastic uit de wereld te helpen. Terwijl de wereld denkt hoera plastic, hoera plastic, eindelijk. Die mensen mogen nou wel optieven, maar wij hebben... Komt die gast hier vaker opdagen? Is het normaal of zo? Het zit vreemde vogels, zeker op dit soort dagen komen ze en masse, als ik allemaal kijk, in de stad vallen ze niet zo heel erg op. En hier merk je dat de concentratie toch wel best hoog is. We weten het gewoon niet. Dus ik denk eigenlijk... dat als u thuis plastic heeft en u gooit het in de prullenbak, u scheidt het in een andere prullenbak, doe dat niet. Plastic scheiden. Gooi het gewoon lekker in de natuur en in de oceaan. Gooi het in de oceaan, want er zijn dus kwallen die vinden plastic die vreten dat op, zei je toch? Of die verwerken dat? We hebben al cruiseschepen, weet je wel. Die kwallen die worden echt wel van plastic voorzien. Ja, die hebben genoeg gevoerd, hoor. Ja, oké. Allemaal van die grote jachten. Maar wil je de wereld een handje helpen, gooi je plastic in de oceaan. Want er zijn dus kwallen die vinden dat fijn. In die plastic soep, hè, er is zo'n hele grote draaikolk waar alle plastic zich verzamelt. Uiteindelijk. Plastic reef, of hoe heet het? Plastic soep wordt het genoemd. Okay. Ja. Plastic soep, maar ja, dat klinkt best. Ik bedoel, soep kun je gewoon eten. Dus ja, ze hebben verschillende projecten al bedacht om dat op te ruimen en dat weg te halen. Ja, en volgens mij zijn er ook een hele mooie kunstmerken van gemaakt, van dat uit de zee geviste plastic. Zeker, dat ook nog eens. Ja. Dus het is allemaal weer ergens goed voor, hoor, natuurlijk. En brand, fantastisch, plastic. Heeft u wel thuis geprobeerd, plastic in brand steken? Moet u zeker een keer proberen. Ruikt ook zo lekker. Hè? Ruikt heerlijk. Ja. En fikke jongen dat doet. Een barbecue bijvoorbeeld. Zo'n hele rij barbies. Spies op de kooltjes. Een beetje zo'n plastic, zwarte rook vandaan. Plastic spiezen. Knies hoor die erop. Hoi, Sergi. Maar goed, we hebben in ieder geval nu wel hier op Ruigoord geen plastic bordjes meer. Viel me op. Oh, dat is fijn. Ja, ik ben bang dat als je heel goed gaat kijken. Was er één van die catering die dat toch nog deed, hè? Voor de crew, hè? Voor de vrijwilligers. Ja. Die stonden gewoon vrolijk op te scheppen in plastic bordjes. Plastic lepels, plastic vorken. Het is een archaïsme. Ja. Ze doen het volgens mij expres om het bewustzijn daarover en de discussie op gang te halen. Nog zo'n optimist. Ja. Nou, ik ga eventjes. Ik ga even een beetje wandelen, denk ik. Zijn er nog programmaonderdelen die jij gaat bekijken specifiek? Het is voor mij volledig afhankelijk hoe lang ik zeg maar opgehouden word door alles wat zich aandient. Ja. Oké. Okay. Dus nou, dan zien we ons om een uur of 10 wel weer in ieder geval bij de. Ja, dat bij dan wel. Ik zorg wel dat ik tegen die tijd daar ben. Ja. Weet jij hoe laat het nu is dan? Volgens mij 7 uur inmiddels. 7 uur, oké. Ja, dankjewel Peter. Alweer. Bereid je goed voor, zou ik zeggen. Doe rustig aan. Laat je niet storen door idioten. Met microfoons. Met of zonder microfoons. Sommigen hebben gewoon een biertje. Ik heb nog één ding. Leef verstandig. Kun je niet verstandig leven, wees dan godverdomme voorzichtig. Ja. Nou, lieve luisteraar, doe maar niet voorzichtig hoor, want daar wordt alles heel saai van. Oh. Nou, ja, voorzichtig, dat is heel vervelend. Dat betekent letterlijk natuurlijk voorzicht, dat je ziet wat er zich voor een je afspeelt. Vooruitkijkt, voorzichtig. Maar heel letterlijk wat er voor je is, dat je dat ziet. Dat is helemaal niet verkeerd. Dat is helemaal geen slecht advies. Een beetje bewustzijn van je omgeving is... Zeker bij het autorijden of zo, bij het fietsen, ook bij het wandelen hier. Omgevingsawareness. Ja. Voorzichtig zijn hoor. Ja. Maar ik vind omgevingsbewustzijn vind ik toch iets anders dan voorzichtig. Nou, voorzichtig betekent bijvoorbeeld niet dat je op zoek gaat naar hoe heet die dingen die met zo'n virtual reality bril dat je ze gaat. Zo'n paar jaar geleden. Blablabla. Dus knippen we eruit. Alle verzoeken tot knippen die worden altijd gehonoreerd in een post-mortem situatie waarschijnlijk. Ooit gaat er iemand alle stukjes uitknippen die... En ik zie nu de gesprekspartners verdwijnen. Ja, die hebben toch een soort microfoonangst, denk ik. Of een soort verdwijnritueel misschien. Ik weet ook niet. Ze stappen steeds verder. Wieland gaat nu vallen, want hij kan niet... Oh, kijk, hij kan toch wel een soort bocht maken. Nou, ze doen nu een heel leuk dansje. Nog een drempeltje. Nou zie ik, denk ik, Wieland verdwijnen. Ja. En weg. Ja, ze zijn weg. They disappeared. Daar gaat nog iemand verdwijnen. Nou ja, alles en iedereen verdwijnt om me heen. Dus ik ga maar ergens anders naartoe dan.